أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فناه مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا یہ بیان آپ رحمانیہ اسلامک میڈیا کے تعاون سے سماعت فرما رہے ہیں. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تجيء الصلاة يوم القيامة وتقول يا رب إني الصلاة فيقول الله تعالى إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أني الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الصدقة فيقول يا رب أني الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام ويقول اللهم أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله تعالى اليوم بك آخذ وبك أعطي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو, دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اپنی ذات میں اس کی کوئی حد نہیں, صفات میں بھی کوئی حد نہیں, خزانوں کی بھی کوئی حد کوئی نہیں ہے. تو بحر و بر ہو, زمین و آسمان ہو, جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اللہ کے خزانوں کے مقابلے میں ایک قطرہ نہیں ہے. جنت اللہ کے خزانے کا نام نہیں, دوزخ اللہ کے عذاب کے خزانوں کا نام نہیں. دوزخ اللہ کے عذاب کے خزانوں کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے, جنت اللہ کے رحمت کے خزانوں کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے. اللہ اپنی ذات میں لامحدود, اپنے خزانوں میں لامحدود ہے. خزانے اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے پاس ہیں. ہمارا یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ سارے کام پیسے سے چلتے ہیں. اللہ ہمارا یہ ذہن بناتا ہے, سارے کام اللہ چلاتا ہے. ہمارا یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ پیسہ نہیں ہوگا تو ہم مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے. اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, کہ مصیبت اللہ لاتا ہے, اور جب اللہ مصیبت لاتا ہے تو دنیا کے دولتیں, طاقتیں, قوتیں وہ مصیبتیں ٹال نہیں سکتی. ہمارا یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ پیسے سے ساری خیر آ جاتی ہے, سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارا یہ ذہن بنا رہا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر اللہ تمہیں بھلائی دے دے تو کوئی پر اللہ کی طاقت کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ سب کچھ اللہ کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ذہن ہے اسلام پہ چلنے والا. جس شخص کا یہ ذہن نہیں بن سکا اس کو اسلام پہ نہ کوئی طاقت چلا سکتی ہے, نہ حکومت چلا سکتی ہے, نہ دولت کا لالچ, نہ مار پٹائی کا خوف. ایک ذہن ہے میرا اللہ سب کچھ, میرے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ, میں اس کی مانوں گا تو کامیاب, نہیں مانوں گا تو ناکام. یہ ایسا ہے جیسے زمین تیار ہو گئی. زمین کے تیار ہونے کے بعد اس کے اوپر بیج ڈالا جائے تو اگ جاتا ہے, تیار کیے بغیر ڈالا جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. دل کی زمین کی تیاری نبی کرتے ہیں. نبی ایک محنت کرتے ہیں جس سے دل کی زمین تیار ہو جاتی ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اپنی قدرت سے ہدایت کا بیج, اسلام کا بیج درخت بنا کے ظاہر کر دیتا ہے. جیسے زمین سخت ہو جاتی ہے دل بھی سخت ہو جاتا ہے. لا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. یہ آیت یہ بتا دی ہے کہ جیسے زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سخت ہو جاتی ہے, ایسے ہی دل کو جب ہدایت کی روشنی نہ ملے اور دل دنیا کا چاہنے والا بن جائے تو وہ دل بھی سخت ہو جاتا ہے. سخت زمین پہ کوئی ان پڑھ ذمہ دار بھی بیج نہیں ڈالتا. دل کی سخت زمین پر دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں آئی, نہ آئے گی, نہ آ سکتی ہے کہ وہ حکومتوں کو چھوڑو سب سے بڑے تو نبی ہوتے. ہمارے نبی کی دو باندیاں تھیں, ایک ماریا قبطیہ, ایک ریحانہ. ریحانہ یہودی ہے, آپ کی باندی بن کے رہی, ایمان نہیں لائی. آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں تو ایمان لیا, میں تو اس سے نکاح کر لوں گا. کہا نہیں بس میں ایسے ہی تھی. تو ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز ہوئی. ماریا قبطیہ مسلمان ہو گئی, اللہ نے اس نے سے اولاد بھی دی. دوسری باندھی, تو باندھی اور بیوی میں صرف نکاح کا فرق ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں بیوی کے حکم میں ہوتی ہیں. اس کے باوجود اس کے اندر ایمان نہیں اترا, زمین سخت تھی, نبی بھی بیج نہ اگا سکا. زمین کیسے, دل کی زمین کیسے بنتی ہے, اس سے اگلی ہے. اعلموا ان اللہ یخشی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. یہ لئے اشارہ کر گئے کہ سنو, ہم زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد. زمین کیسے زندہ ہوتی ہے مرنے کے بعد؟ بنجر ہے, ہم اس میں پانی لگاتے ہیں, نرم ہو جاتا ہے, ہل چلاتے ہیں, اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے, پھر اس کو پانی لگاتے ہیں, اس میں گندی بوٹیاں باہر نکل آتی ہیں, پھر اس پر ہل چلاتے ہیں تو ساری گندی بوٹیاں اکھڑ جاتی ہیں, ہل چلاتے ہیں پھر اس کو پانی لگاتے ہیں تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, نرم ہو جاتی ہے, پھر اس پہ ہل چلاتے ہیں, پھر اس میں سے گندگی کو باہر نکال دیتے ہیں, پھر اس کو برابر کر دیتے ہیں. پھر جب وہ نرم ہو جاتی تو اس پر ہم اپنا بیج ڈالتے ہیں, تو اللہ ایک ایک دانے کو زندہ کر دیتا ہے. یہ اوپر والی نیچے والی آیت میں یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سخت دلوں کو بھی نرمانے کا ایک کام ہے, ایک کوشش ہے, ایک جہد ہے. اس کے بغیر اگر کوئی دل کی زمین میں نماز کا درخت اگائے گا, تقوی کا درخت اگائے گا, حیا پاک دامنی کا درخت اگانے کی کوشش کرے گا تو اگ نہیں سکے گا, نہیں اگ سکے گا. اس لیے ہم یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ تین حکومتیں نہیں لا سکتی. حکومتیں زیادہ سے زیادہ تاثیرات نافذ کر دیں گی, لوگوں کی دکانیں بند کروا دیں گے, نماز پر مسجد میں سارے پہنچ جائیں گے, لیکن سارا دین حکومت کا باپ بھی نہیں لا سکتی. تو میرے بھائیو, دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, اور عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. کامیابی کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، راحت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، محبت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، فتح کامرانی غلبے کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، برکت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، امن کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، راحت کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، بلندی کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ نے یہ نظام دنیا میں کسی کو نہیں عطا کیا، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ قل ان الامر كله لله، ان سے کہہ دو کہ ساری طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ساری حکومت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کے برعکس ذلتوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، مصیبتوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، عذاب کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، جنگ اور بدامنی کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، بے برکتی کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، نفرتوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، خوف کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، دکھ درد کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، ظلمتوں تاریکیوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں۔ کیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، ظلمت اور نور ایک علامتی بول ہے، ہر خیر کے لیے بطور علامت نور کا لفظ اور ہر شر کے لیے بطور علامت ظلمت کا لفظ۔ تو نور کا لفظ ساری خیر پر دلالت کرتا ہے، ظلمت کا لفظ تمام اس کے منفی چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ اب جب اللہ خیر کے دروازے کھولتا ہے تو جہان مل کے بند نہیں کرتا، اور جب اللہ تعالیٰ شر کے دروازے کھولتا ہے تو جہان مل کے بند نہیں کر سکتا۔ جب اللہ خیر لاتا ہے تو کوئی شر نہیں لا سکتا، جب اللہ شر لاتا ہے تو کوئی خیر نہیں لا سکتا، جب اللہ عزت دیتا ہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جب اللہ ذلیل کرتا ہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جب اللہ دروازے کھولتا ہے تو کائنات مل کر بند نہیں کر سکتی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا، کوئی ہے اللہ کے کھلے دروازے بند کر دے؟ کوئی نہیں۔ سارے راحت کے خزانے ملیں، شر کے خزانوں سے بچ جائیں، اس کے لیے اللہ ہمیں دین عطا فرمایا۔ اسلام بھائیوں قوم نہیں ہے کہ پٹھان ایک قوم ہے، شراب پی کر بھی پٹھان رہتا ہے اور تہجد پڑھ کے بھی پٹھان رہتا ہے، وہ چوری کر کے بھی پنجابی ہوتا ہے اور تہجد پڑھ کے بھی پنجابی ہوتا ہے۔ اسلام کوئی قوم نہیں، اسلام ایک زندگی ہے، جیسے ڈاکٹر ایک زندگی ہے، تاجر ایک زندگی ہے، ذمہ دار ایک زندگی ہے، قوم نہیں۔ ذمہ دار قوم کوئی نہیں ہوتی، ڈاکٹر قوم کوئی نہیں ہوتی، اسلام قوم کا نام ہے، اسلام ایک زندگی کا نام ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں، تو کیوں نہیں دیتا؟ نہیں، کوشش کرو، وہ چاہے تو سب کو رزق دے دے، سب کو دے دے، لو بسط اللہ الرزق، صرف اتنا اگر میں جملہ پڑھوں، اگر ہم رزق کھولنا چاہیں تو ہے جو بند کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، پھل چلاؤ، دکان کرو۔ میرے بھائیو، ہمارا امتحان ہے، اس امتحان میں کامیاب وہ ہوگا جو اس کو راضی کرے گا۔ اس کی رضا مربوط ہے دین کے ساتھ، دین مربوط ہے کوشش اور محنت کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلی کوشش ایمان کی ہے، جس کے میں نے چند بول ابھی بولے۔ یہ ساری زندگی کے سیکھنے کا عمل ہے، میں سوا گھنٹے میں ساری بات مجھے کرنی ہے، میں کیسے صرف ایمان کو بولنا شروع کریں تو رات گزر جائے، بات نہ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی، جو بنیاد ہے، جیسے اس مسجد کی بنیاد ہے جس پر یہ ساری عمارت کھڑی ہوگی، ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ، ولا الہ الا اللہ، شمی گویم مسلمانم بلرزم ادانم مشکلات لا الارا، وہ لا الہ الا اللہ نہیں جو میں اور آپ بولتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ جو سارے وجود میں لرزہ داری کر دے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انسان خوف کی تصویر بن جائے، رواں رواں اس کا کانپنے لگے، وہ لا الہ الا اللہ ہے سارے اسلام کی بنیاد۔ اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے وہ یقین کا بول، وہ یقین کا مطالبہ جو لا الہ الا اللہ ہم سے کر رہا ہے، کہ لا لا کوئی کچھ نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نہیں ہوں تلوار ماری، لا۔ یہ لا کی مثال ایسے ہیں، آپ کاپی اٹھاؤ اور اس پر لکھو صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر، 200 صفحے کی کاپی آپ صفر سے بھر دو، کچھ بنا ہے یہ کوئی عدد ہے؟ اچھا آپ اس کے پہلے ایک لکھ دو, ایک پہلے صفر کے ساتھ ایک لگا دو. اب کیا ہو گیا, اب یہ ساری کاپی کیا بن گیا, عدد. اور ہر صفر پہلے صفر کو طاقت پہنچائے گا, ہر صفر صفر دس کر دے گا, دوسرا صفر سو کر دے گا, تیسرا ہزار کر دے گا, چوتھا صفر اس کو دس ہزار بنا دے گا, پانچواں اس کو لاکھ, چھٹا اس کو دس لاکھ, ساتواں اس کو کروڑ, آٹھواں اس کو دس کروڑ, نواں اس کو ارب, دسواں اس کو دس ارب. اس طرح بڑھتے بڑھتے ہر صفر کی طاقت بڑھتی جا رہی. کس لیے؟ ایک لگ گیا, ایک. اور ایک کو مٹا دو تو سارا ہی صفر ہو گیا, سارا ہی صفر ہو گیا. تو آسمان کی بلندی, زمین کی پستی, سورج کی چمک, چاند کی کرن, ستاروں کی چل ملاحٹ, ہواؤں کے چکر, پانیوں کی روانی اور پہاڑوں کی سختی اور ہیرے کی چمک اور پرندوں کے نغمے اور پھولوں کی مہک اور زمین آسمان میں دن اور رات کا نظام اور بادلوں کا گرجنا, بارش کا برسنا, قطرے بن کے بکھرنا, زمین کی روگوں میں اترنا, دانے کا پھٹنا, جڑ کا نیچے جانا, کونپل کا اوپر آنا, اس کے شاخوں کا نکلنا, اس پہ گوشوں کا لگنا, اس میں پھلوں کا پکنا, اس میں رس کا بھرنا, اس میں رنگ کا بھرنا, اس میں خوشبو کا بھرنا, اس کو پھر کھانے والے تک پہنچانا. یہ جو کچھ ہے یہ ایک اللہ کی جکائی کی وجہ سے ہے. اللہ اپنا امر پیچھے لے لے تو سب صفر ہے, سب صفر ہے. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. خواب دیکھ رہا تھا, خواب ہی خواب تھا. اللہ لا اللہ لا لا لا ہاں نفی مشکل ہے, اس بات آسان ہے. اس لیے نفی پہلے آئی, اس بات بعد میں آئی. صفائی مشکل ہوتی ہے, صفائی کرو پہلے, دل کو دھو دو, دھو دو, دھو دو, ساری مخلوق کے تعلق باہر نکال دو, صاف کر دو. بھائی اللہ بس ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلقت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. جو دل مخلوق سے خالی ہوگا اللہ اسے اپنا عرش بنا دے. پھر عرش میں وہ نور نہیں ہوگا جو اس ایمان والے مرد اور عورت کے دل میں نور ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ اتر گیا. لا الہ الا اللہ اتر جائے, لا الہ الا اللہ, یہ پہلی کوشش ہے, پہلی کوشش. تبلیغ کا پہلا نمبر لا الہ الا اللہ, سارے نبیوں کی پہلی بات لا الہ الا اللہ. اگر ہماری دعوت لا الہ الا اللہ سے چل رہی ہے تو ہم ٹھیک چل رہے ہیں, اگر ہماری دعوت کا موضوع لا الہ الا اللہ سے ہٹ گیا تو ہم بھی ایک دن ہٹ کے پتہ نہیں کہاں جا کے ٹھوکریں کھا رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے پہلا سبق دیا موسیٰ علیہ السلام کو, دیکھو بھائی دین نبی کی محنت سے آئے, نبی ترخان نے محنت کی یہ لکڑی ممبر بن گیا, لوہار نے محنت کی یہ لوہا مائک اور راڈ بن گیا, مستری نے محنت کی تو یہ چیزیں مسجد بن گئی, لوہار کی محنت سے یہ لوہا پنکھا بن گیا, اور دردی کی محنت سے یہ کپڑا کرتا بن گیا. محنت سے, محنت سے چیز کا وجود, دین بھی آ جائے گا لیکن بادشاہوں کے ذریعے سے نہیں, حکومتوں کے ذریعے سے نہیں, نبیوں کی محنت سے دین آئے. نبی دین کے لیے آئے, نبی دین کے لیے آئے, ان کی طفیل دین آیا. ہمارے بعض تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دین اپنے نبیوں سے بھی زیادہ پسند ہے, اور اس کی دلیل دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے نبیوں کے دین کے لیے قربان کروایا, لہذا اللہ کو دین اپنے نبیوں سے بھی زیادہ پیارا ہے. یہ اپنے بیچ میں بات آ گئی, چلو میں نے کہا واضح کر دوں. ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک اپنی دکان پر کھپ جاتا ہے تو کیا دکان اس سے افضل ہو گئی؟ ایک آدمی اپنے حلال کاروبار میں صبح سے لے کر شام تک پس جاتا ہے, اور ابھی ہمارے یہاں گندم کٹ رہی تو صبح سے شام تک وہ گندم کاٹتے کاٹتے آپ یہاں بھی کٹ رہی ہوگی تو کاٹ کاٹ کاٹ کے وہ ٹوٹ پھوٹ کے گر جاتے ہیں, تو کیا اب گندم میں زمیندار سے افضل ہوگی؟ یہ دلیل ایسے ہی ہے کہ اللہ نے نبیوں کو دین کے لیے قربان کر دیا, لہذا دین افضل ہے نبی سے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ گندم افضل ہے زمیندار, زمیندار بےچارا گندم کاٹ کاٹ کاٹ کر فنا ہو گیا, اس کو ہوش ہی کوئی نہیں, تو گندم افضل ہے زمیندار سے. تو یہ بات اصل میں آنے والی ہے کہ گندم زمیندار سے افضل ہے گا. ہاں بھائی یہ ایسی بے دلیل بات ہے, نبی ذات ہے، دین صفت ہے، ذات ہمیشہ صفت سے اعلیٰ ہوتی ہے، کیونکہ صفت کا وجود کوئی نہیں، ذات کا وجود ہے، ذات کے بغیر کوئی صفت نہیں، صفت کا ذاتی وجود نہیں ہوتا. تو دین ایک نبی، دین ایک صفت ہے، نبی ایک ذات ہے، نبی کی ذات سے دین کو قیام ہے، نبی نہ تو دین ہے ہی کوئی. تو انبیاء علیہ السلام اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اپنے دین سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں، ان کی برکت سے تو دین ہے. لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، جیسے آدمی دنیا کے لیے تھکتا ہے دین کے لیے بھی تھکتا ہے. یہ راستہ ایسا ہے کہ طے اس طرح ہوتا ہے، دیکھیے راہ ہے عشق ہے، ہوتی ہے یہ یوں ہی طے، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. یہ تو راہ عشق ہے، قدم قدم پہ آفات ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان آفتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نیچے کر دیا. نبی کی محنت سے دین آئے گا، اس میں پہلی لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی ذات کا تاثر لینا اور اللہ کے تاثر میں ڈوب کر اس کی کتاب کی طرف لپکنا. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اب ترتیب محنت سکھائی، ترتیب عمل سکھائی، کیسے کام کرنا ہے کہ سارا مردان اللہ کے حکم پر آ جائے. کیا کریں کہ سارا مردان اللہ والا بن جائے، سارا عالم بن جائے. کہیں تو سب کو اللہ سے جوڑو. اب اللہ سے جوڑنے کا نہ کوئی ٹانکا، نہ کھادہ، نہ سوئی، نہ کوئی سیمنٹ، نہ گارا، یہ خود کرنا پڑے گا بھائی، خود کرنا پڑے گا. عورتیں کریں گی عورتیں بن جائیں گی، مرد کریں گے مرد بن جائیں گے. ہر مرد عورت لا الہ الا اللہ کی دعوت دے، لا الہ الا اللہ کو بیٹھ کے تنہائیوں میں سوچے، لا الہ الا اللہ کا زبان سے ذکر کرے، ہاتھ اٹھا کر تڑپ تڑپ کے مانگے، اے مولا اس دل کو اپنے تعلق سے نواز دے. یہ کچھ کرے گا تب اوپر سے فیضان ہوگا. پہلی کوشش، پہلی میں لا الہ الا اللہ دل میں اتر، جب لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا تو جی چاہے گا اس کی مانوں. تو ماننے کے لیے جو واسطہ راستہ بنے گا وہ نبی آئے گا، کہ مجھے کیا پتا اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا. تو لہذا اللہ کے تعلق کی تکمیل اطاعت سے ہے، اور اطاعت کے لیے وہ براہ راست ہم سے بات نہیں کرتا، صرف ایک ہی کلیم اس نے بنایا تھا، تو اس نے نبی کو میرے اور اپنے درمیان واسطہ قرار دے دیا اور یہ کہا کہ بس یہ میرا حبیب ہے، اس کے پیچھے چلو تو میں تمہیں اپنا بنا لوں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ کلمے کا جزو لازم ہے کہ اللہ ہمارا ہو جائے، اللہ ہمارا ہو جائے، ہم اللہ کی طلب میں چل پڑیں. اس سے زیادہ محبوب عمل دھرتی میں کوئی نہیں ہے. ہمیں اللہ کی طلب لگ جائے کہ اللہ میں تیرا تعلق چاہتا ہوں، اور اس سے زیادہ اللہ اور کسی بات میں خوش نہیں ہوتا. قرآن میں صحابہ نے سوال کیے اللہ کے نبی سے، صحابہ نے سوال کیے، قرآن میں آ گئے، یسألونک عن الجبال. کافروں نے بھی کیے، مسلمانوں نے بھی کیے. اب یہ کافروں نے یسألونک عن الجبال، فقل آپ ان کو جواب دو. یسألونک عن الیتامی، قل یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں جواب دو، اصلاح لهم خیر. یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ ان کو جواب دو. یسألونک عن الاہل، قل ہی مواقیت للناس، آپ سے اہلہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو جواب دو. یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا نمونہ بتایا کہ صحابہ سوال کرتے تھے، اللہ اس سوال کو لاتا تھا، پھر ہمارے نبی سے کہتا تو جواب دے. یہ بات سمجھ آئے گی. ایک سوال صحابہ نے ایسا ہی کیا جیسے یہ سوال تھے، یا رسول اللہ انفال کیا ہے، اہلہ کیا ہے، یتیموں کا حکم کیا ہے، حج اہلہ حج مطلب، اور یا رسول اللہ مال غنیمت کا کیا حکم ہے، حج کا کیا حکم ہے. تو اللہ کہتا آپ جواب دو میرے نبی، آپ جواب دو میرے نبی، آپ جواب دو. پھر ایک سوال صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ قریب ربنا فننادی ہے، ہم بعید فننادی ہے، یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے، قریب ہے تو پھر اس سے ہم آہستہ باتیں کریں، رازوں نے آج، اور اگر وہ دور ہے تو پھر ہم اس کو زور زور سے پکاریں. یہ ایک سوال آیا. اس سوال کے لیے بھی اللہ تعالی نے جو پہلے طریقہ اختیار کیا تھا وہ تھا یسألونک. تو اس سوال کے لیے قرآن یوں اترتا، یسألونک عنی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں. قل انہ قریب, آپ کہیے کہ وہ قریب ہے. یہ ہے پچھلے سارے 16-17 دفعہ آتا ہے یسألونک کو, کم و بیش مجھے عدد پورا یاد نہیں رہا, کم و بیش یسألونک. تو یہاں بھی کسی طرح ہوتا ہے یسألونک عنی, یہ کہتے ہیں ہمارا اللہ کہاں ہے. قل کہو انہ قریب, وہ قریب ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا, یہ سوال اللہ کو اتنا اچھا لگا, اتنا پیارا لگا, میرے بارے میں پوچھ, میرے بارے میں اللہ خوش ہو گئے, خوش ہو گئے. اللہ نے کلام سوال کا طرز بدل دیا اور کیا کہا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, ایک تو اتنا لمبا کی یَسْأَلُونَكَ صرف ایک لفظ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ لمبا کر دیا, وَإِذَا ایک اِذَا پھر سَأَلَكَ پھر عِبَادِي پھر عَنِّي کے ساتھ لمبا جملہ کیا. لمبا کیوں کیا؟ جو بات اچھی لگ رہی ہے اس کو بڑھانے کو جی جاتا ہے, جو بات اچھی لگے اس کو لمبا کرنے کو جی جاتا ہے. تو اللہ کو یہ بات بڑی اچھی لگی, میرے بارے میں پوچھ, اللہ خوش ہو گئے. تو اللہ نے کہا جب یہ آپ سے سوال کرے, یہ تو اگر وَإِذَا سَأَلُوكَ ہوتا تھا, جب یہ آپ سے سوال کرے وَإِذَا سَأَلُوكَ وَإِذَا يَسْأَلُوكَ, اللہ نے کہا نہیں نہیں وَإِذَا سَأَلُوكَ, یہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں, ایک تو یہ درد ہے. اور یہاں کیا ہے, اللہ کو یہ اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے ہمیں اپنی طرف منسوخ کر کر کہا کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں, اللہ نے ہمیں پہلے ذکر کیا اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اللہ اپنا نام بعد میں لائے ہمیں پہلے لائے, یہ ہمیں عزت دی, ہمیں پوچھا کیا, اظہار مسرت ہے, خوشی کا اظہار ہے کہ یہ میرے بندے پھر عبادی کا لائے, عبادی یا نسبت کی لے کر آئے کہ یہ میرے بندے ہیں جو میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ, اللہ خوش ہو کے کہہ رہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں. پھر اگلا طرز اللہ نے پھر بدل لیا, یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو وہ قریب ہے. تو یہ ایسے ہے, جس کی آپ کو مثال دو. یہ بھائی ان سے پوچھتے ہیں کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے, میں ذرا ادھر بیٹھا ہوں. تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے. یہ بھی ایک سوال جواب ہے. یہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں مولوی طارق جمیل کہاں ہے, تو ان کے جواب دینے سے پہلے میں خود اٹھ کے آ جاتا ہوں, جی فرمائیے میں حاضر ہوں. تو پہلے اور اس صورتحال میں کوئی فرق ہے؟ فرق نظر آ رہا ہے نا؟ پہلے میں بے پرواہی ہے, وہ دے دے گا جواب خود ہی. دوسرے میں اس کی عزت, اچھا آپ نے مجھے پوچھا میں حاضر, فرمائیے میں حاضر, بیچ کا واسطہ ہٹا دیا براہ راست. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اس لیے میں یہ طلبہ سے کہتا ہوں بلاغت پڑھو, اور پڑھاتا ہی کوئی نہیں, کس کس کے ٹپ کیسز کرو نہ روئیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب یہ میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں, تو ایک دم یہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے اور اپنے نبی کو کہا تو جواب نہ دے, اس کا جواب میں خود دوں گا, میرا بندہ میں حاضر ہوں, بینی قریب, میں تو حاضر ہوں, میں حاضر ہوں میرے نبی. یہ جواب, یہ سوال مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس کا جواب میں خود دوں گا, تو نہ دے, تو ذرا پیچھے ہٹ جا, اس کا جواب مجھے دینے دے, میرے بندے تو نے میرے بارے میں پوچھا ہے نا, میں حاضر ہوں. بول تو صحیح, ہم تو کب سے دروازے کھول کے بیٹھے تھے کہ ہمارے در پہ بھی کوئی آئے گا, ہمیں پکارے گا. ایک ہی تو ذات ہے جس کو پکارا جائے تو خوش ہوتا ہے, مانگا جائے تو راضی ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو ناراض, نہ مانگو تو خوش. ہاں بھائی, اللہ میرا بن جائے, میں اللہ کا بن جاؤں, اس کے لیے واسطہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی. آپ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں, اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ نہیں کسی کے ساتھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ نے جوڑ دیا ہے, ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ, آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا، سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کر کے دیے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو ہمارے رب نے کہا، اے میرے حبیب، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، سب سے اعلیٰ، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا، کہ یہ سب سے اعلیٰ چیز، سب سے اعلیٰ، تو اور میں اکٹھے ہیں، اکٹھے تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، کیسے اکٹھا رہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اور کیسے اکٹھا رہے گا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ. دیکھا، قرآن سے میں نے آپ کو چند آیات پیش کی، اللہ رسول، اللہ رسول. معلوم ہوا کہ اب پٹھان، قریشی، ہندی، پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو محمدی بننے کا مسئلہ ہے. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ڈھلے گا وہی اللہ سے جڑ جائے گا. تو بھائیو، یہ ایمان کا بول، یہ پہلی ایمان کا بول مکمل ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول. پھر اس کی اگلی محنت عبادات پر ہے، وہ آپ میں صلاح کا دل ہے، فاعبدنی کا میرا بندہ بن جا، فاعبدنی میرا بندہ بن جا. عبادت سے مراد نماز نہیں ہے، سو فیصد اس کے حکموں پہ ڈھل جانا. اس میں بہت بڑی نشانی نماز ہے، بہت بڑی نشانی. اذان ہوئی اور دکانیں بند ہونے لگی، لوگ بھاگنے لگے، عورتوں نے چولہے بند کر دیے، مردوں نے دکانیں بند کر دیے، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بلایا ہے. یہ بہت بڑی علامت ہے، سب کچھ چھوڑ کے مسجد کو بھاگنا یہ بہت بڑی علامت ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت کی. یہ ایک ایسی چیز ہے حج بھی نظر آ جاتا ہے. اور لیکن اس سال میں ایک دفعہ، زندگی میں ایک دفعہ، روزہ مہینے میں، سال میں ایک دفعہ، 30 دن، وہ بھی مسافر کو معاف ہو جاتا ہے، بعد میں قضا کر لے. حج مالدار پر ہے، غریب پر کوئی نہیں. زکات مالدار پر ہے، غریب پر کوئی نہیں. تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو ایک علامت ہے اطاعت کی، جو مرد، عورت، چھوٹا، بڑا، سب پہ یکساں طور پہ اپنی فرضیت کو ثابت کرتا ہے، اور کتاب موقوتہ کے ساتھ اعلان کرتا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں میں مسلمانوں کو ممتاز کرتا ہے کہ ادھر اذان کی آواز پڑتی ہے اور ادھر ان کے کام بند ہوتے ہیں اور وہ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کسی کے ماننے والے ہیں، یہ کسی کے غلام ہیں، یہ منشاہی نہیں گزارتے. جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ فتح مکہ پر ابو سفیان کو لے کر آئے، رات ان کے پاس خیر ہوئے تھے مروہ زہران میں، فجر کی اذان ہوئی تو صحابہ اٹھے نماز کو، تو ابو سفیان نے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں، حملے کی تیاری؟ کہ نہیں نہیں، نماز کے لیے تیاری کر. تو ابو سفیان کہنے لگا، عباس، یہ تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں، ہر بات مانتے ہیں. وہ ابو سفیان نتیجہ رقم کر رہے ہیں، نماز سے یہ نتیجہ رقم کر رہے ہیں. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، عباس، کیا تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں؟ کہاں، اس کی ہر بات مانتے ہیں، وہ جان بھی مانگے تو اس پر قربان کر دیتے. تو کہنے لگا ابو سفیان، عباس، میں نے بڑی بڑی بادشاہیاں دیکھی، پر تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی میں نے کوئی نہیں دیکھی. کہہ رہے ابو سفیان، یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ نبوت ہے، نبوت. تو میرے بھائی، اور نماز دوسری چیز ہے جو محنت کی چیز ہے، ساری عبادات کو درست کرنا، کیونکہ اللہ سے جو تعلق بنتا ہے نا، خاص وہ عبادت سے بنتا ہے. علماء نے اس پر بحث کی ہے، ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، حج کیا ہوا ہے، لیکن اس کے معاملات خراب ہیں، معاملات خراب ہیں، رشوت اور اس قسم کی چیزیں، ظلم ستم. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، حج فرض ہے نہیں کیا، روزے نہیں رکھتا، لیکن اس کے معاملات بڑے صاف ہیں، کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، کسی سے بدعتی نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا. اس میں کون افضل ہے؟ مجرم دونوں ہیں، دونوں مجرم دونوں ہیں، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، دونوں مجرم ہیں. ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی اس کو ہضم بھی کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل برعکس تصور ہے جو میں بتانے لگا ہوں. ان میں افضل کون ہے؟ ان میں چھوٹا مجرم کون ہے؟ مجرم تو دونوں ہیں. ایک آدمی نے معاملات کو برباد کیا ہوا ہے, عبادات کو باقی رکھا ہے. ایک آدمی نے عبادات کو برباد کیا ہوا ہے, معاملات کو ٹھیک رکھا ہوا ہے. اس میں بڑا مجرم کون ہے؟ یہ جس نے معاملات برباد کیے یا وہ جس نے عبادات کو برباد کیا؟ ہمارے ماحول میں یہ تصور ہے کہ جو آدمی معاملات کا خراب ہے وہ بہت برا ہے, اور جو آدمی معاملات میں ٹھیک ہے عبادات میں خراب ہے وہ اس سے اچھا ہے. تو میں اس کے برعکس بتانے لگا ہوں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ عبادات کا جو پابند ہے اور معاملات میں وہ برا ہے, یہ بھی مجرم. عبادات میں برا ہے, معاملات میں ٹھیک ہے, یہ بھی مجرم. لیکن ان دونوں میں بڑا مجرم وہ ہے جس نے عبادات کو ضائع کیا ہوا ہے, وہ بڑا مجرم ہے. پر وہ کیسے بڑا مجرم ہے؟ معاملات کی گڑبڑ کا تعلق لالچ کے ساتھ ہے. لالچ اس کا سرا جا کے ملتا ہے قابیل کے ساتھ. وہ پہلا مجرم قابیل, جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس کی بیوی قبضے کے لالچ میں, اور سجدے کا چھوڑ دینا اس کا تعلق تکبر سے ہے, اور تکبر کا سرا جا کے ملتا ہے شیطان کے ساتھ. اس نے کہا تھا میں نہیں سجدہ کرتا. عبادات کے ضائع کرنے والے کے سلسلے شیطان سے ملتے ہیں, اور معاملات کے ضائع کرنے والے کے سلسلے قابیل سے ملتے ہیں. شیطان اور قابیل کا تقابل کیا جائے تو قابیل بہت چھوٹا مجرم ہے, شیطان بہت بڑا ہے. وہ مردود ہوا تو مردود ہوا, اور قابیل مجرم ہوا. ایمان پہ اگر مرا تھا تو ایک دن بخشا جائے گا, ایک دن جنت میں پہنچ جائے گا. تو میں وکالت کسی کی نہیں کر رہا, میں دونوں کو مجرم قرار دے رہا ہوں. لیکن میرے بھائیو, بڑا مجرم ہے جو عبادات کو ضائع کر دے. کہ نماز تو ہماری پہچان ہے, حج ہماری پہچان ہے, روزہ ہماری پہچان ہے, زکات ہماری پہچان ہے. کوئی امت اب زکات نہیں دیتی, حج نہیں کرتے, روزہ نہیں رکھتے. ہمارے پاس عبادات ہے مضبوط, اس لیے کہ اس کو اسلام کی بنیاد نہ ہو تو یہ مسجد بن سکتی تھی. بنیا لفظ بنیا, دیکھو نا کتنا خوبصورت تشبیہ ہے. بنیا بنا کے ساتھ تشبیہ دی اللہ کے نبی نے, گویا اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی, اور اس میں کلمہ نماز روزہ حج زکات کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بنیاد سے تشبیہ دی. یہ بنیاد ہے, بنیاد پر تو اسلام کھڑا ہوگا. اگر بنیاد نیچے سے نکال دی جائے تو ساری عمارت دھرام سے نیچے گرے گی. بھائیو, نماز سرحد میں پڑھی تو جاتی ہے, لیکن بڑی بے دردی سے پڑھی جاتی ہے, بڑے ظلم و ستم اس نماز پر ہوتے. تو ایسے نہ پڑھی جائے کہ نماز روتی ہوئی جا رہی ہو, ایسے پڑھو کہ وہ بھی خوش ہو, اللہ بھی خوش ہو. سب سے قریب آدمی ہوتا ہے اللہ کے جب سجدے میں سر رکھتا ہے. سب سے زیادہ قرب اللہ کا نصیب ہوتا ہے جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے. اور دیکھو, میں حدیث کی بات نہیں بتا رہا ہوں, اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں. 40 دن کی بارش سے زمین وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی جو مسلمان کی آنکھ سے ٹپکا ہوا سجدے کی حالت کا ایک آنسو جیسے زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, 40 دن کی بارش سے بھی زمین میں وہ ٹھنڈک نہیں آتی. ہمارے سجدے ہیں پر بے کیف ہیں, ہماری نمازیں ہیں پر بے روح ہیں. نماز تو ہے, روح کوئی نہیں, کیف کوئی نہیں. اللہ سے باتیں کرنا, اور جب ماں اپنے بچے سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بچہ بن کے بیٹھی ہوتی ہے اور الٹی پوپلی زبان میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے باتیں کرتا رہے. اس میں دن بیت جاتا ہے, رات بیت جاتی ہے, اسے خیال بھی نہیں ہوتا. میرے بھائیو, اللہ سے ایسا جی لگاؤ کہ جب کہو اللہ اکبر تو پھر نماز چھوڑنے کو دل نہ کرے. سر رکھ دو, ہم آہوان سہرا سر خود نہاد بر کر تو امید نہ کہ روزے بشکار خالی آمد. سر ڈال دو اللہ کے سامنے, اللہ میں تو اٹھوں گا نہیں, میں تو اٹھوں گا نہیں. یہ نماز, زندگی کو بدلے گی. یہ کتنا بڑا اعتراض ہوتا ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں ماں باپ کے نام فرمان ہے, نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ بد اخلاق ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جو ان کے دل کی دنیا پہ جا کے دستک دیتی اور دل کے دروازے کھلوا دیتی. تو بھائیو دوسری بڑی محنت نماز پر ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر اندر کی کیفیت نہیں بن رہی تو اتنا تو کر لو کہ تھوڑا سا سجدہ لمبا کر لو, تھوڑا سا رکوع لمبا کر لو. آج تک تین تسبیح پڑھتا رہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, آج سے پانچ کر دو بھائی سات کر دو, رکوع سجدے میں تھوڑا سا فرق کر دو. یہ کیا وہ سپرنگ کی طرح اوپر نیچے اوپر نیچے. کل کی بات ہے میں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا, وہ رکوع میں تو گیا میری ایسے نظر پڑ گئی میرے آگے کھڑا تھا, میں نے سمجھا کھڑا ہوگا, وہ رکوع سے سیدھا سجدے میں چلا گیا. اس میں اس نے کتنی پانچ سیکنڈ بچا لی, چھ سیکنڈ بچا لیے ہوں گے, پانچ سے دس سیکنڈ کا فرق پڑ گیا. لیکن اگر یہ دس سیکنڈ کدھر لگا دیتا تو اللہ بھی اس کی نماز سے خوش ہوتا, نماز بھی دعا دیتی. دس سیکنڈ یہ بچا کے کیا کرے گا, نسواری کھائے گا بن جاتے ہو کے خر. اب بھائی نسوار والے ناراض نہ ہو جانا میں نے ایسی بات کر, آج کل پنجابی بھی بہت کھاتے ہیں, بازو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. بھائیو ہمارا دل اللہ سے کٹا ہوا ہے, وہ تو پتہ نہیں کب جا کے جڑے گا اور نماز کی دنیا آباد ہوگی. لیکن ہم اتنا تو کریں جو کر سکتے ہیں کہ اپنے رکوع اور سجدے کو اتنا لمبا کر دیں کہ اللہ دیکھ رہے ہاں اس سے مجھ سے محبت کا پکارا ہے, مجھ سے تعلق چاہتا ہے, چاہتا ہے کہ کچھ چیز لگ جائے تو دل کا تار جڑ جائے. اس درجے کی نماز کے دیکھنے والا کہ ہاں ماشاء اللہ اچھی نماز پڑھ, اتنی تو پڑھو پھر اللہ اللہ تعلق کے نصیب فرما. لمبی نماز کو لمبا کرنے کا شوق, قل ہو اللہ پہ چاروں چاروں سنت, چار رکعت سنت ہے زور کے, ہر رکعت میں قل ہو اللہ واحد قل ہو اللہ واحد قل ہو اللہ واحد قل ہو اللہ. چل میرا بھائی اللہ سے ٹھیکہ کر لیا ہے کہ قل ہو اللہ ہی پڑھنی ہے اور کوئی نہیں پڑھنی, ہم ٹھیکیدار بن گئے ہیں قل ہو اللہ کے ٹھیکیدار. چار رکعت چار صورتیں تو یاد کرنی چاہیے, پھر اس طرح پڑھو کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہو, ایسے تو نہ پڑھو کہ پشتوں میں نماز پڑھو پنجابی میں نماز پڑھو. بھائیو نماز کا بن جانا بہت بڑی دولت کا بن جانا ہے. یہ دوسری چیز آخر میں صلاۃ علی ذکری, پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دو کام ملے گا اذهب الی فرعون, اب جاؤ نماز اور ایمان لے کر جاؤ, اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فرعون کو دعوت دو دعوت دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے تیسری چیز جو مانگی تھا رب الشد, دو تو اللہ نے نہیں, تیسری موسیٰ علیہ السلام نے خود مانگی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ پھر میرا سینہ تو کھول, اس میں علم تو بھر, ایسے نہیں کو علم سے اس کو پر کر دے بھر دے بھر دے, اور ایک کام اور کر دے, موسیٰ میرا ہارون میرا بھائی میرا ساتھی بنا ہے, یہ کیا کرو گے؟ فکہ نسبحک کثیرن ونذکرک کثیرا, ہم تیرا خوب ذکر کریں گے خوب ذکر کریں گے, ایک بات کرے گا ایک ذکر کرے گا, مطلب یہ کہتے ہیں خصوصی گشت میں ایک بات کرے ایک ذکر کرے, میں بات کروں گا وہ ذکر کرے گا, وہ بات کرے گا میں ذکر کروں گا. یہ میں اپنی تعبیر بتا رہا ہوں, عادت ہے نائب اقدار اس وقت کیا ہے تو فرمایا دعونی طبیبی اترکونی مع حبیبی، میرے طبیب کو مت بلاؤ مجھے میرے حبیب کے پاس جانے دو، اپنی قبر میں خود بیٹھ کے انہوں نے 300 قرآن ختم کی، اپنی قبر اپنی زندگی میں کھدوائی تھی اس میں بیٹھ کے 300 قرآن ختم کی، تو اب تو مردوں میں ذوق نہیں تو عورتوں کا رونا کیا روئیں گی؟ اور مولانا علیہ السلام نے فرمایا علم اور ذکر کے بغیر تبلیغ آوارہ گردی بن جائے گی، میرے سے مراد یہ نہیں کہ مدرسوں میں داخل ہو جائیں، یہ طریقہ علم سیکھنے کا تو آج کا ہے، ہم اس کے ذریعے سے صحابہ والا طریقہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب خطاب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پہ پورا مفصل بیان ہے، میں نے کئی دفعہ مدرسوں میں ان کے ساتھ سفر ہوئے تو انہوں نے اس پر بیان فرمایا، اگر اب یہ موقع نہیں ہے اس کے اوپر بیان کرنے کا، صحابہ کا طرز تعلیم اور تعلم جیسے وہ جیسے عورتیں سیکھ رہی تھیں حضور کے پاس آ کے سیکھ رہے، ایک عورت آئی یا رسول اللہ میں وفد بن کے آئی ہوں، عورتوں کی طرف سے میں وفد بن کے آئی ہوں، اس کا نام نہیں آتا، امراۃً من الانفاس، آپ نے کہا کیا پیغام، اب یہ عورت سیکھنے آ رہی ہے، سیکھنے آ رہی ہے، یہ سیکھنا سکھانا زندہ کرنا ہے، قبیصہ آ رہا ہے، القبیصہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ بڑی دور سے آیا ہوں، قدر سنی ورب کعلمی، دیکھو میں بڈھا بھی ہو گیا میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، لیکن طالب علم یہ بھی بن سکتا ہے، اگر تبلیغ والا طریقہ علم زندہ ہو گیا تو ایک بوڑھا طالب ایک بوڑھا پٹھان بھی طالب علمی کا اجر لے سکتا ہے، اور ایک دیہاتی کی طالب علمی کا اجر لے سکتا ہے، جو آج کا طریقہ تعلیم ہے وہ مجبوری ہے کہ ہر اس میں ہر فرد اس میں طالب علم نہیں بن سکتا، ہر اس کے لیے ایک عمر چاہیے، اس کے لیے ایک استعداد چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے، یہ طریقہ عام نہیں ہو سکتا، تبلیغ والا طریقہ عام اگر زندہ ہو گیا تو ہر مرد عالم ہوگا، ہر ہر عالم ہوگا، عالم سے مرائی ہے کہ اپنی ترتیب زندگی کا علم اس کو حاصل ہوگا، آپ نے کہا کیا بات ہے، وہ کہنے لگی ہم عورتوں کی طرف سے پیغام ہے کہ یہ مرد اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اگر یہ کامیاب لوٹیں تو ان کو اجر بھی ملتا ہے، مال غنیمت بھی ملتا ہے، اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں وہاں ان کو رزق ملتا ہے، ہم گھر میں بیٹھی ہوئی ہم کیا کریں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، باپ نے ارشاد فرمایا جاؤ ان مستورات کو میری طرف سے پیغام دے دو کہ تمہارا اپنے خامن کی اطاعت کرنا اور حدود شریعت کا پابند بن کے چلنا یہ تمہارے لیے گھر میں بیٹھ کر اس اجر کے برابر ہے جو مرد اللہ کی راہ میں نکل کے حاصل کرتے ہیں، اب یہ سیکھنا سکھانا زندہ ہو جائے، اب یہ کیا کریں، کوئی علماء سے پوچھنے ہی نہیں جاتا، نہ تبلیغ والے جاتے ہیں نہ دوسرے جاتے ہیں، ایک عورت آ رہی ہے یا رسول اللہ میں نے شادی کرنی ہے، مجھے پہلے یہ بتائیں کہ خامد کا حق کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ. یہ طریقہ ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں. جو عمل آئے اس سے پہلے اس کا علم سیکھو, جو عمل آئے اس سے پہلے اس کا علم حاصل کرو. اب یہ مدرسے میں تو داخل نہیں ہوئی لڑکی, 900 میں مدرسے ایسے تھے. اب وہ شادی اس کا وقت آ گیا, وہ کہتے یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں, میرے مجھے شادی کرنی ہے, تو میرے لیے کیا اللہ کا حکم ہے, کیا حکم ہے شریعت, میرے خاند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اگر سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جسم پھوڑا بن چکا ہو, اور ہر پھوڑا پھوڑا تو ہے کیا دانے, بڑے موٹے دانے گندے ہو, جس میں پیپ پڑ جائے, پیپ پیپ کو کیا کہتے ہیں, نو, ہاں جس میں نو پڑ جائے, اور تم اپنی زبان سے چاٹو اس کو, سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زبان سے چاٹو, تو تم نے خامد کا حق ادا نہیں کیا. علم کے سیکھنا, علم کا سیکھنا, یہ طریقہ ہے سیکھنے کا. پھر آپ خود بھی سکھا رہے ہیں, یہ تو ایک طرف کی بات بتائی. دوسری طرف آپ نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ارباز نے ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے گھر میں, اور اگر اپنی بیوی کو پانی پیش کیا, وہ بڑی حیران کا پانی پیو, پانی پیو گی پی لیا, کہ میں ابھی مسجد میں اللہ کے نبی سے سن کے آ رہا ہوں کہ بیوی کو پانی پلانا بھی اجر ہے, میں نے اس لیے تو انہیں پانی پلا. یہ پٹان پہ رہے گا بیوی کو پانی, تو بس پڑ پا رہے گا, پانی مانگ بھی نہیں سکتی بےچاری, وہ اپنے خامن سے اس کو تو ضرورت نہیں کہ خامن سے کہ مجھے پانی پلا, ان کو غصہ آئے گا سر. ہاں بھائی علم اور اس کے ساتھ ذکر, یہ نبیوں کی محنت ہے, ان کے تذکرے زندہ کرو نہیں تو یہ چیزیں مٹ جائیں گی. صرف پہلا نمبر چھٹا نمبر, پہلا نمبر چھٹا نمبر, یہ تبلیغ ہے کیا ہے؟ مختصر ہو گئی جب مولانا لیاقت صاحب کی ترتیب بدل گئی, کیا ہو گیا؟ شوق پیدا ہو جائیں, عورتیں اپنے مردوں کو بھیجیں, جاؤ یہ پوچھ کے آؤ, جاؤ یہ پوچھ کے آؤ, جاؤ یہ پوچھ کے آؤ. مجھے نہیں یاد کہ کسی عورت نے مفتی کے پاس بھیجا کہ ہم بیٹے کی شادی کرنے لگی ہوں, پوچھ کے آؤ کہ اب میرے گھر میں بہو آئے گی تو میرے اور بہو کے حقوق کیا ہیں, اب بیٹا شادی شدہ ہو گیا اب اس کے حقوق کیا ہیں, اب اس کی ترتیب کیا ہے, میں بیٹی کی شادی کرنے لگی ہوں اب اس میں شریعت کا کیا حکم ہے, میں تجارت کرنے لگا ہوں اب میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے, میں ڈاکٹر بن گیا ہوں اب میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے. یہ ہے طریقہ علم جس سے تمام امت عالم بن سکتی. جو ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں یہ طریقہ علم عام نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے کہ عام ہو سکے. اس میں خواص تو تیار ہو سکتے ہیں, عوام نہیں تیار ہو سکتے. عوام کے تیار ہونے کا یہ طریقہ ہے, پوچھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تبلیغ ایک انقلابی کام ہے میرے رب کی قسم, خود ہم تبلیغ والوں کو پتہ پڑتا, ہم اس کے اصولوں کو زندہ کر کے نہیں چلتے. اللہ کا ذکر مانگا, ہائے ہائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس سے واپس لے لیتا ہے اپنے یاد کی لذت واپس لے لیتا ہے, یاد کی لذت مٹ جاتی. ہمارے ساتھی تھے, دو رگیں ہیں جو دماغ سے آتی ہیں جو منہ میں ذائقہ چھوڑتی ہیں, ذائقہ میٹھا کھا رہے ہو, نمکین کھا رہے ہو, کڑوا کھا رہے ہو, گسیلا کھا رہے ہو, گرم کھا رہے ہو, نرم کھا رہے ہو, اگر وہ رگوں کی سپلائی بند ہو جائے تو منہ میں پتھر رکھو یا روٹی پتہ نہیں چلے گا, کڑوا رکھو یا میٹھا پتہ نہیں چلے گا. تو ایک آدھ ایسے مریض ملے, وہ اتنے پریشان تھے, دعائیں منگوا رہے کہ دعا میرے میرے منہ کے ذائقہ ختم ہو, مجھے کچھ نہیں پتہ چل رہا میں کیا کھا رہا ہوں. تو مجھے یہ خیال آیا کہ کتنا زمانہ گزرا ہم اللہ کی یاد کا ذائقہ بھول گئے. اس وقت تو کوئی نہیں روتا کہ مجھے اللہ کے نام میں لذت نہیں آتی, اس کی یاد میں مجھے مزہ نہیں آتا. کوئی دعا کرو اللہ میرا تعلق زندہ کر دے اور مجھے بھی اس کے نام میں حلاوت اور مٹھاس محسوس ہونے لگے. تین تسبیح نہیں پوری کرتے تو باقی لذتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر چوتھی چیز اللہ نے خود سمجھائی, تو اللہ نے دی کلمہ نماز, تیسری مانگی موسیٰ علیہ السلام نے خود, چوتھی پھر اللہ نے دی کہ چلو تیرا بھائی بھی تیرے ساتھ. فقولا له قولا لینا. ہاں میں ایک بات اور اس میں واضح کروں, اللہ تعالیٰ نے نبوت دی موسیٰ علیہ السلام کو جو جن کی زبان میں لکنت تھی. اللہ کو نہیں پتا کہ ہارون علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ ہیں, ان کو نبوت نہیں دی, نبوت ان کو دی جو بول نہیں سکتے. تو معلوم ہوا کہ یہ فصاحت و بلاغت یہ بنیاد نہیں ہے, قبولیت بنیاد ہے, جسے قبول کر لے. یہ ایک بات ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہارون میرا ساتھی بنا دے, اس کو بھی نبی بنا دے, وہ بات بڑی اچھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس دلیل کو منظور فرما کر موسیٰ علیہ السلام کی بات پر درخواست پر ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ساتھ بھیجا. تو معلوم ہوا کہ یہ ایسی بے بنیاد چیز بھی نہیں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ فصاحت لسان دے تو یہ ایک سبب ضرور ہے بات کو آگے بڑھانے کا. تو بات درمیان میں بات اعتدال میں آ گئے, کیونکہ ہمارے ہاں علم کا گہراؤ اور رسوخ نہیں, تو بعض ہمارے بھائی ایسا رگڑا لگا دیتے ہیں, تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا, بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ممبر کیوں بنایا تھا, یہاں جمعرات کو بیان کیوں ہوتا ہے, تو روزانہ بیان کیوں ہوتا ہے, یہ بنیاد نہیں پر یہ سبب ضرور ہے. بنیاد نہیں, بنیاد اللہ کی قبولیت ہے. کہ میں نے وہ بات پہلے کہی, اللہ کو نہیں پتا کہ ہارون بڑی اچھی بات کرتے ہیں, نہیں تو میرا نبی, مگر میں تیرا نبی, تو اوپر کوئی بات کرنے والا تو مجھے ساتھ دے کا چلو وہ لے جاؤ. تو بنیاد اللہ کی قبولیت ہے اور فصاحت زبان ایک سبب ہے, نہ اس کا انکار ہے نہ اس کا انکار ہے, اعتدال پہ آنا چاہیے. اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک بات ہے, تبلیغ میں بڑی عام چلتی ہے لیکن اس کے مفہوم کا پتہ کوئی نہیں, وہ شخصیت پرست نہیں, تبلیغ میں شخصیت پرست نہیں. کسی سے تعلق ہو جاتا ہے, یہ دیکھو میں آپ کو فرق بتا, ایک ہوتی ہے شخصیت پرستی, ایک ہوتا ہے شخصیت پسندی. اس میں فرق نہیں سمجھتے تبلیغ والے, تو بہت سو کو رگڑا لگا دیتے ہیں. شخصیت پرستی, شخصیت پسندی, کسی کی بات پسند آتی, کسی کے اخلاق پسند آتے ہیں تو آدمی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے, یہ تو ہے شخصیت پسندی. اس سے دنیا کا کوئی انسان نہیں نکل سکتا. ایک ہے شخصیت پرستی, بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, کہ یہ ہمارے پیر صاحب کرتے ہیں, بھائی یہ کیوں نہیں کرتے, ہمارے پیر صاحب نے نہیں کیا. ایک سلسلے کے بڑے شیخ سے بات ہو رہی, وہ کہنے کہ ٹھیک ہے تبلیغ کا کام بر حق ہے لیکن ہمارے شیخ نے نہیں کیا, ہم نہیں کریں گے. یہ شخصیت پرستی ہے. تصوف کی بنیاد ہے شخصیت پرستی, تبلیغ کی بنیاد شخصیت پر ہے ہی نہیں, پہلے دن سے نہیں تو آج کہاں سے آ جائے گی. بھائی کسی کے اخلاق پسند آ جاتے ہیں, کسی کا بیان پسند آ جاتا ہے, کسی کا ذکر پسند آ جاتا ہے, کسی کی ثقافت پسند آ جاتی ہے, دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی. اس میں فرق سمجھو, ایک شخصیت پسندی ہے, ایک شخصیت پرستی ہے. شخصیت پرستی تبلیغ میں ہے ہی کوئی نہیں, اور شخصیت پسندی سے کوئی نکل سکتا ہی نہیں. تو مولانا لیاض صاحب نے پہلے دن سے اس کی جڑ کاٹ دی. مولانا سیم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتنا میرے 10 سال سے سفر ہیں, وہ ان کو بیان کرنا آتا ہی نہیں, لیکن لوگ ان پر ایسے قربان ہوتے تھے جیسے ماں باپ پر قربان ہو جاتے, وہ شخص پر قربان ہوتے. کیا تھا, وہ شخص اخلاق کا پیکر تھا. چوتھا نمبر اگر کسی نے سیکھنا ہوتا تو کاش کوئی اس کے ساتھ 4 دن گزار لیتا تو اسے پتا چلتا کہ چوتھا نمبر کسے کہتے. اخلاق کس چیز کا نام ہے, معاف کرنا کیسے ہوتا ہے, دشمن کو دوست بنانا کیسے ہوتا ہے. چوتھا نمبر کی بات اب کرنے لگا ہوں, یہ بڑا مشکل نمبر ہے. 6 نمبر میں سب سے مشکل نمبر ہے چوتھا, جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کر جاتے ہوئے کہا, قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. بات نرمی سے کرنا, اسی میں سارے اخلاق کی تعلیم ہے. اگر فرعون جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے گا, ڈوب کے مرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے, اس کے بارے میں فرما رہا ہے نرمی سے بات کرنا. تو جو ہمارا پروگرام مسلمانوں میں ہے, ان سے محبت اور شفقت اور نرمی اگر یہ سلوک نہیں ہوگا تو ہم تو اپنے بھائیوں کو خود اپنے آپ سے متنفر کر کے دور کر دیں گے. ہمارے بھائیوں, ایک روایت میں ایسا, اللہ نے اخلاق اور آسمان سے بڑے تھوڑے اتارے ہیں. اخلاق بھی بہت تھوڑے ہیں بازار میں, اور یقین بھی بہت تھوڑا ہے. یہ تھوڑے پیسے سے ملنے والا سودا نہیں ہے, بہت بڑی محنت کے ساتھ یہ دولت ملے گی. اور پھر ان دونوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا سبق صحیح یقین سے زیادہ مشکل ہے. صحیح کا نقصان صرف اپنی ذات تک رہتا ہے, غلط یقین کا نقصان اپنی ذات تک رہتا ہے, اور غلط اخلاق کا نقصان متعدی ہو کر آگے پھیل جاتا ہے. زبان کے بول کی جو سختی ہے یہ بیٹے کو جدا کر دیتی ہے, بیوی کو جدا کر دیتی ہے, ماں کو جدا کر دیتی ہے, بھائی کو جدا کر دیتی ہے, پڑوسی کو جدا کر دیتی ہے. آپ نے کہا واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. سارے صحابہ ایسے منہ کھول کے دیکھ رہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جس سے پڑوسی تنگ ہوں, جس سے پڑوسی تنگ ہوں. الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, جار مفعول بہ مقدم ہے, فاعل مؤخر ہے, اس میں شدت کو پیدا کرنے کے لیے. کہ جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو وہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے, رات کو تہجد پڑتی ہے, دن میں روزہ رکھتی ہے, زبان بڑی سخت ہے, اخلاق اچھے نہیں. آپ نے کہا دوزخ میں جائے, لا خیر فیہا. دوسرے بولے یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے, فرض فرض ادا کرتی ہے, نوافل کوئی نہیں, اخلاق بڑے اچھے ہیں. آپ نے کہا جنت میں جائے گی, جنت میں جائے گی. میرے بھائیو ایک عرصہ ہو گیا تبلیغ میں اللہ کے توفیق سے چلتے ہوئے, یقین والے ہزاروں دیکھے ہیں, قربانی والے ہزاروں دیکھے ہیں, راتوں کو رونے دھونے والے ہزاروں دیکھے ہیں, اخلاق والے سینکڑوں بھی نہیں دیکھے. اخلاق سے میری مراد بخیر بخیر نہیں ہے, فصل من قطع, جو توڑے اس سے جوڑنے والے, تعطی من حرمک, جو چھینے اس کو دینے والے, وتعفو عن ظلمک, جو ظلم کرے اسے معاف کرنے والے. یہ تین صفتوں والے آفا کہا کر دیدہم مہرے بتاں ورزی دہم بسیار خوباں دیدہم, پر یہ نہیں میں نے دیکھا. جہان پھرا آفاق پھرے, پر ان تین صفتوں والے کوئی کوئی خال خال دانا دنکا اکا دکا. ورنہ دنیا ایسی خالی بھی نہیں, ورنہ تو ایسی آسمان گر پڑتا, لیکن بے آباد بھی بہت, بنجر بھی بہت. اور یہ تبلیغ نہیں, پورے اسلام کا, پورے علم کا, پورے تصوف کا, پوری دعوت کا سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق کا. اور سب سے بڑا حقدار اچھے اخلاق کا انسان کے والدین, اس کے بہن بھائی, اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے اہل عیال. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں بیعت کرنے آیا ہوں, ہجرت پر, جہاد پر, ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں یمن سے. آپ نے کہا ابھی واپس چلا جا, اور جیسے ماں باپ کو رلا کے آیا ہے ویسے ان کو ہنسا, تیرا یہی جہاد ہے, تیری یہی ہجرت ہے. ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, میری توبہ ہو سکتی؟ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. کہا جا اس کی خدمت کر, توبہ قبول ہو جائے گی, جا اس کی خدمت کر, کام بن جائے گا. ایک روایت میں آپ نے کہا تیرے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں. ایک میں کہا آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. کہا خالہ؟ کہا جی. کہا جا خالہ کی خدمت کر, تیرا گناہ اللہ معاف کر دے. تو سب سے زیادہ حقدار اس نے اخلاق کا والدین ہے, بیوی ہے جس کے ساتھ آدمی زندگی گزارتا ہے. آمی سے آمی آدمی کو آدمی چائے پوچھتا ہے, کھانا پوچھتا ہے. یہ تبلیغ والے باہر جاتے ہیں, لوگوں کے پتھر کھاتے ہیں, گالیاں سنتے ہیں, ان کو دھکے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہدایت کی دعا کرو. بیوی تھوڑا سا کام میں تجھ سے کرے تو اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, اس کی ہدایت کی کوئی دعا کر دیں. باہر والوں کے لیے دعا کرو بھائی, ان کی ہدایت کی دعا کرو. وہ ہم نئے نئے تبلیغ میں سے ایک جگہ ہم نے گشت کیا, ایک جگہ گئے, وہاں سے ایک فوجی تھا, اس نے باہر نکل کے جو ہمیں گالیاں دی, ایسی غلیظ گالیاں دی, اتنے 30 سال ہو گئے میں آج تک نہیں بھولا, اس کی شکل بھی نہیں بھولی. تو اتنا اس پہ غصہ چڑھا, جتنا غصہ چڑھا میرا دل گیا اس کو مار دیں خود مر جائیں. تو ہمارے امیر نے کہا بھائی یہ ہمارا بھائی کچھ نہیں جانتا, اس کو پتا کوئی نہیں, اس کے لیے دعا کر, اس کے لیے دعا کر. اتنا بڑا ظرف ہے باہر والوں کے لیے, اتنا بڑا ظرف کہ کھلم کھلیاں ڈال دو گالیاں سنا, اچھا بھائی اللہ اس کو معاف کرے. مر گیا میں کہا اچھا بھائی اللہ اس کو معاف کرے, کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما. یہی تبلیغ والا جب گھر میں آتا ہے تو ٹھنڈی چائے پہ بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دوں. جب گھر میں آتے ہیں تو سارے اخلاق باہر پھینک کے آ جاتے ہیں. ہم تو رات کی جماعت میں ہمیں تو سلائن کی بات تو کرنا بہت ضروری کرتا ہی کوئی نہیں. تبلیغ والے تو خلیفہ بننے کی فکر میں, بس ہم خلیفہ بنے, وہ خلیفہ تو بنو پر کسی کام کے تو بنو. خلافت کی کیا صفات ہیں, نائب کی کیا صفات ہیں, خالی ہم نائب ہیں اسے تو بات نہیں بنے. وہ کیسا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے وہ, گھر میں کیسا ہوتا ہے, باہر کیسا ہوتا ہے, مسجد میں کیسا ہوتا ہے, میدان میں کیسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی تو پوری زندگی موجود ہے نا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باری تھی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت پکوا کے بھجوا دی, گوشت پیالے میں گوشت دے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غصہ چڑھا کہ میری باری میں اس نے کیوں بھیجا, میری باری کی کیوں بھیجا. سوتن پنا تو عورت کی کمزوری ہے, چاہے امہات المومنین ہو, کہاں جاتا ہے. تو میری باری میں کیوں بھیجا, تو ایسے زور سے ہاتھ مارا, بچہ جو لے کر آیا تھا اس کو زور سے ہاتھ مارا, وہ پیالہ وہ جا کے گرا, سارا پیالہ ٹوٹ گیا, گوشت بکھر گیا. تو ہماری طرح کا تو نہیں ہوتا نا گوشت مسالوں والا, وہ خشک گوشت ابلا ہوا. تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. عائشہ تو نے کتنی بدتمیز, عائشہ تو نے یہ کیا کہ ایک لفظ نہیں بولے. آپ نے ایک درم نکالا کہ جاؤ بیٹے بازار سے نیا پیالہ خرید لو, وہ گوشت اٹھا کے آپ نے رکھ لیا کہ جاؤ اس زینب کو نیا پیالہ دے دو. کتنا کہا غارت اموکم, تیری ماں کو ذرا غیرت آ گئی. بچے دیکھا تیری ماں کو غیرت آ گئی, سوگن بنے کی غیرت آ گئی. اس سے اوپر ایک لفظ آپ نے نہیں فرمایا. اخلاق کا مطلب صرف باہر والوں کو چائے پلانا نہیں ہے, گھر میں بھی ان اخلاق کو زندہ کرنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا عورت پسلی سے پیدا, ٹیڑھی پسلی سے آئی, سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے, سیدھی نہیں ہو سکے گی. تو اب ہم کون سر سیدھے, ہم بھی تو ٹیڑھے ہیں. چونکہ تربیت نہیں کرتے ماں باپ نا آج کل, اولاد کی تربیت نہیں کرتے کہ بیٹا ایک زندگی کسی کی بیٹی ہوتی ہے جو بڑے ارمانوں سے ہاتھ پیلے کر کے اگلے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے, ڈولی کو کندھوں پہ بٹھا کے, اور بڑی پلائی کو اوروں کے گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. آگے ساس بیٹھی ہے پنجر پھیلا کر, اور حامد بیٹھا ہے شیر بن کر, اب تو میری بیوی ہے تو ماں باپ سے بھی نہیں مل سکتی. اور ادھر وہ کہتی ہے یہ تو یہ کرتی ہے, یہ تو یہ کرتی ہے, یہ تو یہ کرتی ہے, اپنی بیٹیوں کے لیے وکیل بنتی ہے, میری بیٹی ایسی میری ایسی, اور اپنی بہو کے لیے وہ ایسا جارحانہ انداز اختیار کرتی جیسے اس کو کسی ماں نے نہیں جنا ہوا. یہ ہم سے پوچھتی نہیں. اور سنو سنو, بہو کے ذمے نہیں ساس سے پوچھے یا سسر سے پوچھے, اس کے ذمے صرف خامد سے پوچھنا ہے. اس کے ذمے تو خامد کی روٹی پکانا نہیں, تو ساس اور سسر کی روٹی پکانا اس کے ذمے کیسے ہو جائے گا؟ ایک محبت اور الفت اور خدمت کی بات الگ ہے, لیکن حدود تو ہمیں سمجھنی چاہیے. تو بھائیو اچھے اخلاق, اس کا سب سے بڑا مظاہرہ تو گھر ہونا چاہیے. ہمارے بعض چیزیں فطری خاندانی ہوتی ہیں, ہمارے ان سے بڑے پرانے تعلق ہیں. ہم کٹھے پہ میرا اور اس کا ایک بھائی میرا کلاس فیلو تھا, دوسرا میرے چھوٹے بھائی کا, اس طرح ہمارے بڑے پرانے تعلق ہیں, ذمہ دار ہیں ادھر بابا نگر کی. انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کر دی ہیں, تینوں بیٹوں کو الگ الگ بڑے ذمہ دار گھر دیا ہوا ہے. آج تک اپنے بیٹوں کے گھر میں قدم نہیں رکھا, آج تک بوتوں سے پیار کرنا تو اپنے گھر بلوا لیتے ہیں, بوتوں سے بوتیوں سے پیار کرنا اپنے گھر بلواتے ہیں. کبھی میں نہیں چاہتا میاں بیوی کی زندگی میں میں دخل دوں. بس فطرتی اخلاق کا میں میاں بیوی کی زندگی میں مخل نہیں بننا چاہتا, میں دخل نہیں دینا چاہتا. اور ادھر یہ حال ہے کہ سسر اپنی بہو کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. یہ تو کوئی اخلاق نہیں, تو کوئی شریعت نہیں, کوئی طریقہ نہیں. تو میرے بھائیو, اخلاق کا مطلب سمجھو, بڑا وسیع باب ہے, بڑا مشکل سبق ہے میرے رب کی قسم. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ نے احسان کیا جو مجھے پتا چل گیا مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ وقت گزار کے, ورنہ مجھے تو پتا ہی نہیں چلتا کہ اخلاق ہوتے کہیں. ہم وہ گولی سینا کی طرح سے میں قمار میں تھا بہار کے, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. میں کہا ہم نے بہت پڑا ہوا ہے, ہمیں بہت پتا ہے. گولی سینا گئے ابو سعید رحمتہ اللہ علیہ سے ملنے, تو بعد میں کہنے کا میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے, تو وہ ہم نے کہا جن لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ تیرے بارے میں کہہ رہے تھے اخلاق ندارت. گولی سینا بڑا متکبر آدمی تھا, بہت منطق پڑھ پڑھ کے لوگ ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اس لیے تو میں منطق کا کے خلاف سکوں, کیونکہ یہ تو آدمی کا دماغ کوئی الٹا کر دیتا. اس کا موت سے تین دن پہلے اس بات کا قائل ہوا کہ عالم حادث ہے, ورنہ وہ عالم کے ازلی ہونے کا قائل تھا موت سے تین دن پہلے. تو وہ انہوں نے کہا, وہ کہہ رہے تھے اخلاق نہ دانت بد اخلاق ہے, اخلاق نہ دارت بد اخلاق ہے. وہ کہنے کا انہوں نے میری کتابیں نہیں پڑھی جو میں نے اخلاق پہ لکھی, میری کتابیں تو بڑی کتابیں لکھی ہیں اخلاق پر. تو ان کو کہا کہ وہ بولی یہ کہہ رہا تھا, تو انہوں نے کہا میں نے کب کہا تھا اخلاق نہ داند, میں نے تو کہا تھا اخلاق نہ دارد. ایک ہوتا ہے داند جاننا, ایک ہوتا ہے دارد رکھنا. اخلاق ہیں ہی نہیں لکھنے کو. ہم اسے تقریر کروا لو, میں ابھی اخلاق پر ساری رات بول سکتا ہوں, لیکن منہ پھیر جانے والے کو سلام کرتے ہوئے نفس پہ چھری چلے گی. تو اپنے خلاف تنقید سننا برداشت کرو, اپنی رائے کے خلاف سننا برداشت کرو, اپنی تعریف سننے کے عادی ہو گئے. کیا تھا ایک دفعہ کوئی کہنا تیرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے عبدالوہاب صاحب, اچھا کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے. ایک دفعہ پر تسلی نہیں تھی, اچھا مجھے میں نے دوبارہ ذرا کہنا, میں نے اچھی طرح سن نہیں کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے. ہمیں اپنی تعریف رکھو, اور ذرا سا کسی کو کہتے ہیں تو ایسا ہے تو ایک دم اس کی آنکھ میں کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو. یہ کتنی عمر سے یہ رد عمل شروع ہو جاتا. آپ چھوٹے بچے کو, آپ بڑے گندے بچے ہو, آپ کو آپ بھی گندے بچے. اخلاق کی دنیا بناؤ. ساری دنیا میں ہم دین زندہ کرنے کا ذریعہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے, اب دنیا میں اور کوئی نہیں, یہ امت ذریعہ ہے. لیکن اس کے لیے وہ اس نے اخلاق چاہیے کہ مکار من اخلاق کن متخلقہ یفوح نبض الصنائق العطر الشدید. ایسے اخلاق بناؤ جیسے مشک کا نافا مہکتا ہے, ایسے اخلاق بناؤ کہ تم مشک کی طرح مہکنے لگے. آپ کے مشروں میں جان, آپ کا گھر جنت, آپ کی مسجد جنت, آپ کی جماعت جنت, ساس اور بہو کی زندگی جنت, میاں بیوی کی زندگی جنت, باپ بیٹوں کی زندگی جنت, بھائیوں کی. میں کیا کس کس بات کو رو, ایک ماں کی اولاد ہیں, ایک گود میں سوئے, ایک چھاتیوں سے دودھ پیا, ایک تھالی پیالی میں برسوں کھایا, ایک سین میں برسوں کھیلتے رہے, صرف چند پیسوں پہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. کسی مردان میں دیکھو ہزاروں سگے بھائی ہیں جو دوسرے کو سلام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ ہمارا جائیداد کا جھگڑا. ارے جائیداد بھی کوئی ایسی چیز ہے جس پر آدمی بھائی جیسے رشتے کو قربان کر, آگ لگا دو ساری جائیداد کو, اپنے رشتوں کے تقدس کو بحال کرو. صلہ رحمی اتنا اونچا عمل ہے, بڑی بلند پرواز ہوگی اگر اخلاق بن سکے. ہاں ہاں, اور یہ سارا نقشہ دین تب بنے گا جب اس میں اخلاص ہوگا. اخلاص نہیں تو یہ سارا کاروبار بن گیا. میں سب تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ ہو گئے, سوا گھنٹہ سب سات پچیس سے بات شروع کی تھی. تو اگر اس میں میری نیت آپ سے واہ واہ ہے تو پھر یہ تو سارا کاروبار بن گیا, سارا کاروبار بن گیا. اور ایک بات بتاؤں, ممبر پہ بیٹھنے والے کی خیر نہیں ہے. مولانا زاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو استاد تھے ان کے بارے میں مشہور تھا, یہ 20 برس آگے دیکھ کے بات کرتے, 20 برس آگے دیکھ کے بات. اللہ نے ایسی بصیرت سے نوازا. تو اس وقت کی بات ہے جب ابھی کوئی مجمع کا ایسا رجوع نہیں تھا اور ہمارا کنز الدقائق کا سبق ہو رہا تھا. مولانا فرمانے لگے اب تبلیغ کا ممبر بھی کتنا بن چکا ہے, اب تبلیغ کا ممبر بھی کتنا بن چکا ہے. مجھے بات سمجھ میں ہی نہ آئی. میں مولانا کی بات بڑے دھیان سے سنتا تھا, ذہن میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا. ان کی باتوں نے مجھے بہت نفع دیا, ان کو سیرت, کیونکہ میں آیا تھا ایک دم تبلیغ میں اور پھر ایک دم رائمنڈ میں, تو میں جم نہیں پاتا تھا, اکھڑ جاتا تھا نا, کبھی کہیں سے تنگی, کبھی کہیں سے تنگی. تو عشاء کے بعد مولانا زرشا صاحب جو کتاب پڑھا کرتے تھے اس سے کے بعد جو وہ جو بات کرتے تھے وہ میں جا کے بیٹھ کے, صبح میں ہم پر پابندی تھی کہ رات کی کتاب سننی, میں آگے بیٹھ کے سنتا تھا. تو میرے سارے دن کے شکوک شبہات اس اللہ کے نیک بندے کے چند جملوں پہ حل ہو جایا کرتے تھے. ایسی بصیرت بہت کم لوگوں کو اللہ دیتا. میں نے کہا یہ مولانا کیا فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں. پھر جب ایک دم مجموعوں کے رجوع ہوئے تب تو یہاں بیٹھنا, پھر کہنے کا میں مخلص ہوں, کہ یہ موت پہ ہی پتا چلے گا کہ بھائی ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کو راضی کر رہے تھے یا لوگوں کو راضی کر رہے تھے. آپ کے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ آپ سارے اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو, لیکن میرے رب کی قسم میں اپنے بارے میں قسم نہیں کھا سکتا کہ میں یہاں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھوں. ہائے یہ موت کا ہی پتا چلے. سب سے پہلے ممبر پہ بیٹھنے والا دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ کے لیے تو میں خود دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ سارے اللہ کی رضا میں بیٹھ سکتے, میں اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا. یوں اونچا ہو جانا, پھر دل اللہ کی طرف متوجہ رکھنا, اس مالک کائنات کی خاص توفیق کے بغیر ناممکن ہے. اور اس بھید کا کھل جانا کہ میں مخلص ہوں یا ریاکار ہوں, یہ موت سے پہلے کچھ بنتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو نہ مدرسہ مدرسہ ہے, نہ تبلیغ تبلیغ ہے, نہ تصوف ہے, نہ جہاد جہاد ہے, نہ خطابت خطابت ہے, پھر یہ سب دکانداری ہے. اور اگر اخلاص ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں بیوی کو پانی پلانا بھی دین بن پڑ, بیوی کے منہ میں لکما ڈالنا دین بن پڑ. ایک نوجوان کھڑے تھے صحابی بڑے طاقتور, آپ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ جہاد میں ہوتا تو کتنا اچھا, اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا اچھا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے ہی میں ہے, اگر ماں باپ کی خدمت کرنے جا رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے ہی میں ہے, اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے حلال کمانے جا رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے ہی میں ہے, اور اگر یہ ریاکاری اور شہرت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں. بھائی مجھے تو پتا نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں ہوں یا شیطان کی راہ میں ہوں, لیکن آپ کے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ سارے اللہ کی راہ میں آئے بیٹھے. لیکن یہ ہے کہ آپ اتنے مخلصین کی برکت سے شاید ہمارا کچا پکا اخلاص بھی قبول ہو جائے, کہ اخلاص کا دعویٰ تو نہیں لیکن تمنا تو ہے کہ اللہ کرے یہ سارا عمل اس کی رضا والا ہو, دکانداری نہ ہو. اور ان ساری صفات کو لے کے نقل و حرکت کرنا یہ ہماری وراثت ہے, یہ ہماری نیابت ہے. جو اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور ہم پر یہ دروازہ کھولا, سارے عالم کے انسانوں کے لیے اس نے ہمیں چن لیا, بجاؤ کن تم خیر امت اخرت للناس, شاباش تم بڑے اچھے. اس آیت کا ترجمہ مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے شاباش, جسے اللہ نے کہہ رہا شاباش بڑے اچھے. اخرت کا مطلب بتاؤ, نکالے گئے. اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت تشبیہ ہے, وہ سمجھو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. آپ کے یہاں بھی یہ دستور ہوگا, ہمارے پنجاب میں ہے جب شادی پر کارڈ چھپتے ہیں, کارڈ پھر وہ ڈاک میں جاتے ہیں, جہاں تعلق ہوتا ہے نا وہاں ہم ڈاک میں نہیں بھیجتے, وہاں نوکر بھیجتے ہیں. پھر جہاں قریبی تعلق ہوتا ہے وہاں نوکر نہیں بھیجتے, وہاں خود جاتے ہیں. آپ کے یہاں بھی یہ ہے, خود جاتے ہیں. خود چل کے جانا کسی کو بہت اعلیٰ درجہ دینا, اور اگلا پھر انکار نہیں کر سکتا. میں شادیوں میں نہیں جاتا, وقت ہی کوئی نہیں ہے, قریبی شادیوں میں بھی نہیں جانا ہوتا, کبھی کہیں. ایک دو شادیوں میں میں صرف اس لے گیا کہ وہ چل کے میرے پاس آ گیا, مجھے اتنی شرم آئی انکار کرتے ہوئے, کیا کو نہیں تو دروازے پر آ گئے. تو میں صرف اس لیے گیا کہ اس نے مجھے دروازے پر آ کر کہا کہ اچھا بھائی حاضر ہوں. خود چل کے جا کے بلانا ہے یہ بہت اعلیٰ درجے کی عزت. تو لفظ اخرے جت مجہول کے ساتھ باب افعال میں سے یہ لطیف خوبصورت حسین تصویر کھینچ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب کی امت میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں. میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں کس لیے؟ کہ جاؤ نا تبلیغ کا کام کرو. تمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. میں اس لیے تمہیں بلانے آیا ہوں. اخرجت نکال دیے گئے, نکال دیے گئے. اور ترجمے سے کیسے کوئی بات کا پسند کیسے سامنے آ سکتا؟ وہ تمہارا جو رحمان بابا مرحوم تھا اس کی شاعری کو اردو میں کتنا ہی منتقل کرو اور جو فصاحت پشتوں میں وہ اردو میں کیسے وہ مطلب ادا کر سکتے. ایسے غالب کی شاعری کو پشتوں میں منتقل کریں وہ کتنے لاکھوں معانی ہوں گے جس کو پشتو وہ لباس پہنا ہی نہیں سکے. تو عربی تو وہ خوبصورت زبان ہے جو اللہ نے اپنے لیے پسند کی ہے. اس کو الفاظ کا لبادہ پہنانے کے لیے پوری دنیا کی زبانیں کٹھی ہو جائے نہیں پہنا سکتے. اخرجت شاباش, شاباش بڑے اچھے ہو. کیوں؟ کہ میں تمہیں خود بلانے نہیں. اللہ نے آج تک کسی کو ایسے نہیں ہوگا میں بولوں میں خود آیا کھڑا ہوں. کیا یا اللہ کہ جاؤ تم آخری نبی کی آخری امت ہو, میرے نبی کا پیغام ساری دنیا میں پھیلا تو پہنچا دو. یہ ہماری نیابت ہے اور ہماری یہ غرامت ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی. سارے عالم کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن کر مبعوث فرمایا, ہماری زندگی کا مقصد بدل دیا. ہم اپنا مقصد بدلنے کے لیے سارے عالم کے اللہ تعالیٰ نے سارا ہمیں مقصد عطا فرمایا. ہمیں تو خود ساختہ بنا رہے ہیں, یہ اخرجت للناس. ہم یہ مقصد بدلنا چاہتے ہیں ساری امت کا, مردوں کا, عورتوں کا. ان کی ذمہ داری جس جو اصل اللہ نے ڈالی تھی وہ بھول گئے. وہ ذمہ داری کا احساس پیدار کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر بھی اور اوروں کے اندر. اسے میرے بھائیو ساری دنیا منتظر ہے. کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی ہم گسار ہوتا, کوئی ہوتا جو دکھی انسانیت کے زخموں سے مرہم رکھتا اور اس سختی تڑپتی زندگی پر رحم کھاتا. آج زندگی برباد ہو گئی. انسان کیا آج زندگی برباد ہو گئی پیسے کی پوجا نے اور مادی چیزوں کی دوڑ نے انسان کو انسانیت سے لاکھوں میل دور پھینک دیا. جتنی آج قابل رحم انسانیت اتنی کبھی نہیں ہوئی. انسانیت سے رحم کھاؤ اور اللہ کی راہ میں نکلو, اسے اپنا کام سمجھ کے نکلو. یہ کوئی تبلیغی جماعت کی وراثت نہیں, یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. تو اس کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھرنا, اللہ کی شاباش لے کر علم کرنا. شاباش شاباش. تھوڑا سا افسر چھوٹے افسر کو شاباش دے دینا وہ خوشی سے پھولا نہیں سمجھتا. آج بڑی شاباش ملی مجھے, دیکھو اللہ نے شاباش دے رہا ہے. شاباش. چلو یہ گھر گھر نہیں ہے, اصل گھر جنت کا ہے. محنت کرو آگے سلا پکاؤ, آگے بھی پاؤ, یہ بھی پاؤ, یہ پاؤ. اب اس کے لیے بولو بتاؤ بھائی کون تیار. مورخہ 28 اپریل 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مردان مستورات میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا ساس اور بہو, تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتا نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, نج تبلیغ مرکز, مدنی مسجد, ٹبل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6374813 یا علمی کیسٹ گھر, الفرقان مارکیٹ, بالمقابل جہانگیر پارک, مسجد صالح. دکان نمبر 4B پریری اسٹیٹ, صدر, کراچی. فون نمبر 7237087. آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہندو کی رسم سماعت فرمائے. بمقام مکران والی. سستی ہے, ٹائر میں سے ہوا نکال دو گاڑی نہیں چلتی. کیا میرے نبی کی سنت اتنی سستی ہے کہ زندگی گزر گئی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے کس گمان پہ آگے جا رہے ہو؟ ایک ٹائر میں سے ہوا نکلے 50 لاکھ کی گاڑی نہیں چلتی. یہ ایمان کی گاڑی اللہ کی طرف کیسے چلے گی اگر اس میں سے سنتیں نکل گئیں؟